राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 25 मई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम हमने पुस्तक में पढ़ा है कि कोई इच्छा नहीं रखे, किसी तरह की इच्छा न रखे, किसी तरह की इच्छा न रखने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। किसी तरह की इच्छा नहीं हो और मरने से डरे नहीं और उसको शरीर पीछे छूटा गया परमात्मा की प्राप्ति पहले हो जाएगी, ऐसी बात है। कोई इच्छा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब शरीरों में है, शरीरों के बिना भी है, सब जगह एक समान है। कोई इच्छा नहीं होगी तो किसी पदार्थ के साथ में उसका संबंध नहीं होगा, ना तो किसी चीज से मतलब है, ना कोई चाहना है। अगर प्राप्त चीजों में तो ममता नहीं है, अप्राप्त भी इच्छा नहीं है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांसः, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके मनुष्य निष्प्रिय होकर सब चलता है, मेरे ममोर मेरा अहंकार। प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं है और अहंकार भी नहीं है। अहंकार एक अभिमान होता है, अभिमान मेरी ये चीज है, मैं ऐसा हूं, वो भी चीजें नहीं है। शांति में दिखा सकती है, शांति को प्राप्त होता है। ऐसी शांति के प्राप्त होने के बाद बता ऐसा ब्राह्मी स्थिति, उसकी स्थिति क्या होगी? निर्ममो निरहंकार, अहंकार ही नहीं है, अभिमान शून्य है। अहंकार एक धातु चीज है, बस अहंकार नहीं है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये ब्रह्म की स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ने नाम प्राप्त हुई थी। इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता, स्थित्वा श्याम अंतकाले भी, अंधकार भी ये हो जाए कोई इच्छा नहीं, किंचित मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, तो ब्रह्म निर्वाण में चली, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अपना जो संबंध जोड़ने पदार्थों के साथ, इस कारण गुण संगोष सदस्यो योनियों में कारण होता है गुणों का संग, उसे संबंध जोड़ देते वहां जन्म होता है। अपना संबंध किसी के साथ नहीं, कोई इच्छा नहीं, किंचित बात नहीं, अनिच्छ पद बात हो गया, अनिच्छ पद तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कारण के उसका संबंध परमात्मा के साथ ही रहेगा, और के साथ होगा ही नहीं। किसी चीज में ममता कर लेते हैं तो उसके साथ संबंध हो जाता है, किसी इच्छा कर लेते हैं तो उसके साथ संबंध हो जाता है, मन में किसी का आदर हो जाता है तो उसके साथ संबंध हो जाता है, मन में कोई चाहना होती तो उसके साथ संबंध हो जाता है। किसी तरह की कोई चाहना नहीं है, यह संबंध से ही बनता है। अगर संबंध न रखे तो बंध है ही नहीं। माता पिता भाई बंधु भौजाई भतीजा स्त्री और पुत्र, ये खास कुटुंब है, इनके साथ कोई ममता नहीं, कोई अशांति नहीं। जैसे दूसरे जाति के होते हैं वैसे इनके साथ संबंध है तो बनता नहीं। बंधन का खास कारण संबंध है, संबंध संबंध यही बंधन है। संबंध छोड़ दिया मेरे आनंद रहता है, हरदम आनंद, हरदम आनंद। सदा दिवाली संत गिरा सुपर आनंद, किसी के साथ संबंध जोड़े, न पदार्थ के साथ है, न व्यक्ति के साथ है, न परिस्थिति के साथ है, न किसी घटना के साथ है, किसी के साथ संबंध जोड़े, मुक्त हो जाएगा। स्वतः स्वतः स्वाभाविक बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है एकदम। किसी से कोई संबंध नहीं, किसी तरह का ही सेवा कर रही, जो हमारा संबंध कोई नहीं। जैसे प्याऊ में जल पिलाने वाला बैठता है, आ गया उसे जल पिला दिया, कौन आदमी है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, क्या मतलब है। वो बैठे ठहरे जावे करे मतलब नहीं, अपने जल पा गए काम ऐसी सेवा कर दी। ऐसे कृष्ण में रहे तो बड़ी मौज है, बड़ा ही आनंद है, बड़ी ही शांति, बड़ा ही आनंद, कोई बंधन है ही नहीं। ये मन से मान लेता किसी के साथ में संबंध, वही बन जाता है, वही फंस जाता है। एकदम अचाह पद है, अचाह पद कोई चाह नहीं। सबसे ऊंचा पद है ये, कहीं जित माते विचार न मीते हुए। चाहना सर्वथा छोड़ दे तो फिर अप्रियत हो जाता है, अप्रियत। मानो वस्तु की मनुष्य की कोई चाहना नहीं तो क्रिया रहित हो जाएगा, क्रिया रहित होना अप्रियत है। अचाह और अर्यपत अप्रियत, कोई चाहना नहीं, कोई तरह का प्रयत्न नहीं। मानो किसी वस्तु के साथ में, व्यक्ति के साथ में कोई संबंध नहीं और किसी से ही कोई क्रिया भी संबंध नहीं, क्रिया और पदार्थ इनके साथ संबंध नहीं। निर्लेप तो असह पद को प्राप्त हो जाएगा, फिर जन्म नहीं होता। कुछ जन्म कारण उन संघोष सदस्य योनि में जन्म लेने में कारण गुणों का संग है, किसी गुण के साथ में कोई संबंध नहीं तो जन्म क्यों होगा, कहाँ होगा, किस लिए होगा। क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के है, इनके साथ संबंध जोड़ने से जन्म वाला होता है। न क्रिया के साथ संबंध है, पदार्थ के साथ संबंध है, किसी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं, किसी के साथ किंचित बात का संबंध नहीं। तो भगवान के साथ संबंध तो हरदम है, भगवान का संबंध हमारे प्रतीत नहीं होता दूसरे संबंधों के कारण से। दूसरा कोई संबंध नहीं रखे तो परमात्मा ही संबंध है, वो तो स्वतः है। सबके साथ में है स्वाभाविक। जिससे मिलना चाहिए उसके साथ मिले हुए हैं, और जिसका संसर्ग छोड़ना चाहिए उससे हम पहले से ही अलग हैं। ये बात स्वतः है। वो स्वाभाविक है। अब कोई कहे स्वाभाविकता की प्राप्ति कैसे हो, तो असा और अचिंत्य असा और अप्रयत्न होने से, कोई चाह नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई क्रिया नहीं, क्रिया के साथ, पदार्थ के साथ, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ संबंध है, कोई बंधन है, किसी साथ संबंध नहीं हमारा, न जीवित के साथ है, हमारे के साथ है, किसी के साथ कोई किंचित मात्र भी संबंध नहीं, और जन्म मन बिल्कुल नहीं होगा, निर्लेप हो जाएगा, आप एक परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, बड़ी सुगम बात है, कोई इच्छा नहीं, कोई किसी तरह की इच्छा नहीं, ना क्रिया के साथ संबंध है, ना वस्तु के साथ संबंध है, व्यक्ति वस्तु एक ही है, वस्तु के साथ संबंध नहीं, क्रिया के साथ संबंध नहीं, अपना संबंध जुड़ा ही नहीं किसी साथ, दोनों बड़े क्यों होगा, कारण गुण संगो से गुणों का संग है, जन्म बनेगा कारण रहे, तो किसी गुण के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में, किसी वस्तु के साथ में, किसी घटना के साथ में, किसी अवस्था के साथ में, किसी वस्तु के साथ, किसी अवस्था के साथ में, किसी परिस्थिति के साथ में, तो परमात्मा के साथ में स्वतः संबंध स्वाभाविक, क्यों वो सर्वव्यापक है, वो किसी के साथ में संबंध न हो ये वो ही नहीं होता, सबके साथ है, सर्वश्रेष्ठ निर्विशेष सर्वश्रेष्ठ निर्विशेष हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता श्रेष्ठ संपूर्ण भूतों के आशय अंत कर में स्थित हो गए सर्वभूत स्थित भजते कृतवासता सर्वभूत में स्थित हो सब प्राणियों में समान रीति से किसी वस्तु और व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना ही जन्म मन को निमंत्रण देना है। संबंध राग देव द्रोह से जुड़ता है, राग से संबंध होता है, द्वेष से संबंध होता है, द्वेष एक खराब आदमी है तो उस संबंध द्वेष से संबंध हो गया, भय देगा तो उसे समझ हो गया, राग द्वेष भय स्नेह हर्ष शोक आते हैं, हर्ष है शोक है, कोई वृत्ति हुई उसे समझ हो गया, हमारा संबंध किसी के साथ नहीं, और कोई इच्छा नहीं, इच्छा गया इच्छा से संबंध होता है, एक घड़ी की इच्छा हुई तो घड़ी बस गई भीतर, तो घड़ी से सुख होता है ऐसा दिखता है, घड़ी से नहीं हुआ है, घड़ी जो अभाव है, घड़ी बस गई मन में उस अभाव से दुख होता है, घड़ी मिलते ही सुख हो गया तो वो अभाव की चिंता ही वो मिट गई इसलिए सुख हो गया है, घड़ी का सुख होते ही दुख मिट जाए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो फिर प्राप्ति बाकी कुछ रहेगा ही नहीं, क्यों सबसे परिपूर्ण सब में और सबसे संसार का भाव है वह भी परमात्मा है। जैसे घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृद्धिया वर्तते, घट बनाने की शक्ति चिकनी मट्टी में है, भव में नहीं है, भाड़ो भी पृथ्वी है, पृथ्वी से घर बना है, नहीं है, ऐसे प्रकृति सब में प्रकृति में सृष्टि बनाने की है शक्ति नहीं है, वो थोड़ी शक्ति थोड़ी है, तो उस जहां सृष्टि नहीं है वहां भी परमात्मा है, जहां प्रकृति नहीं है वहां भी परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा के किसी देश में है, तो परमात्मा सब जगह है, तो कुछ ही सही संबंध रहेगा तो परमात्मा से संबंध छूट सकता ही नहीं। वो सब जगह है, जहां रहेगा वहां से परमात्मा है, किसी से संबंध रहे वो अपनी जान में परमात्मा से संबंध रहे तो भी परमात्मा से संबंध रहता है। सत्य स्वभाव सबके साथ में सब जगह परिपूर्ण, पूर्ण मदा पूर्ण मद पूर्ण मद पूर्ण मद। परिपूर्ण से उस परमात्मा के साथ संबंध सत्य सिद्ध है और किसी से संबंध नहीं रखे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? परमात्मा के साथ संबंध तो रहेगा ही, वो संबंध छोड़ सकते ही नहीं, तो सर्व व्यापक से दूर कहां जाएगा। इस वास्ते परमात्मा के साथ संबंध है, अपनी जान में किसी के साथ संबंध न करे, परमात्मा के साथ संबंध न करे, संसार के साथ संबंध न करे, घटना के साथ संबंध न करे, परिस्थिति के साथ संबंध न करे, अवस्था के साथ संबंध न करे, किसी व्यक्ति के साथ संबंध न करे। अच्छा अच्छा पद प्राप्त होते ही अप्रयत्न हो जाएगा, अप्रयत्न प्रयत्न भी रहेगा। जैसे वस्तु के साथ संबंध नहीं है तो क्रिया के साथ संबंध नहीं है, अकिंचन। भगवान कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से कहा अकिंचना वयम बद्रे, अब तो अकिंचन है, निष्कंचन था प्रिया, और निष्कंचन होते हैं उसमें हम प्यारे रहते हैं। तुमने ये क्या काम किया मेरे साथ संबंध जोड़ा, शिशुपाल बड़ा अच्छा था, ये अच्छा था, लोग मेरी व्याकुल हो गई, व्याकुल हो गई। भगवान ने उठाया कि मैं विनोद कर रहा हूं, तुम डर गई ऐसे। रुक्मिणी ने समझा त्याग कर रहे हैं, अब तो निष्कर्षण है, निष्कर्षणों को प्यार लगते है, जिसके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उसे बोलते हैं। बोल न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, परंतु नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा। महाराज कहते हैं करुण सागर में, नहीं जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं होता उसे परमात्मा होते है। परमात्मा तो होते ही है, क्यों? परमात्मा सब जगह है। तो महाराज बोलन जानू को अल्प बुद्धि मन भेगत है, बुद्धि अल्प है, मेरा भेग है, इस वास्ते बोलना मेरे को आता नहीं, परंतु नहीं जाके हरि हो, जिसे कोई नहीं होता उसे आप होते हो, ये बेहतर, ये तो मैं जानता हूँ। नहीं जाते हरि हो ये तो मैं जानू सदा, ये तो सदा जानना मेरे पता है, जिसे कोई नहीं होता उसे आप होते हो, तो कोई नहीं हो। अपने मन से परमात्मा के साथ भी संबंध न रखे, किसी साथ न रहे तो परमात्मा के साथ रहेगा, वो छूट नहीं सकता, सब जगह परिपूर्ण है, तो परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाएगी, किसी के साथ कोई संबंध नहीं। कसु लेना न देना मगन रहना, कसु लेना न देना, किसी लेना नहीं देना। असापद है, असापद मौज हो जाए, अंक हो जाए, किसी से कोई मतलब नहीं। नहीं होता से कृत अर्थ न अकृत कसना, सर्वभूतेषु कश्चिदपि व्यास्य है। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी वस्तु के साथ संबंध है, न किसी व्यक्ति के साथ संबंध है। हिदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसृज्यते, न तो पदार्थ के साथ संबंध है, न ही क्रिया के साथ संबंध है। सर्व संकल्प संन्यासी, न मन में कोई संकल्प है। तीन बात हुई, कर्म के साथ संबंध नहीं, करने के साथ, न करने के साथ संबंध नहीं, और किसी पदार्थ के साथ भीतर संकल्प भी कोई नहीं। ये होगा गुण है। योगारूढ़ निर्माण में शांति है। शांति परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। शांति का उपभोग करेगा तो अटक जाएगा, शांति का भी उपभोग न किया जाए। अपने तरफ से किसी के साथ में किंचित मात्र भी संबंध रखे तो क्या होगा? मुक्ति होगी। और क्या होगा? वह मुक्ति है, सबकी है, स्वतः स्वाभाविक। मुक्ति वास्तव में होती नहीं है, मुक्ति तो है। जो होती है वो होती है, विनाश हो जाएगी। उत्पत्ति जिसकी होती है उसे विनाश होता है, मुक्ति उत्पत्ति नहीं होती। मुक्ति तो स्वाभाविक है, बंधन कृत्रिम है। ये संबंध जोड़ने से बंधन होता है, बंधन छोड़ते स्वतः स्वाभाविक। परमात्मा के साथ संबंध स्वतः है ही, स्वाभाविक ही है। इस वास्ते बड़ी शुभ बात है, इसी से कोई संबंध नहीं। नैव तस्य कृते करने से मतलब, नहीं करने से मतलब, न पदार्थ से मतलब, न अवस्था से मतलब, न परिस्थिति से मतलब, न घटना से संबंध, न क्रिया से संबंध। सदा ही निर्देव, सदा ही सर्वथा निर्देव। स्वतः परमात्मा से देश है, क्यों? परमात्मा है, किसी के चिंतन का विषय नहीं है। वो स्वतः है, उसे कोई अलग हो सकता नहीं, अलग होगा नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। ईश्वर की प्राप्ति है। दूसरी वस्तुओं का चिंतन है, दूसरों का आदर है, दूसरों को महत्व है मन में, यही बंधन है। जिनका जिनके साथ संबंध है उसका बंधन है, और उसका साथ छोड़ दिया मुक्ति सत है। इस बार सज्जनों, किसी के साथ में कोई लेने का, कोई लेने का कोई संबंध न हो। संघ सर्वात्मना त्याज्य, संघ है सर्वात्मा त्याज्य। सचेत त्याग तुम न शक्य दे, ये शब्द संन्यास छोड़ नहीं सकते, तो सद भी सकर्तव्य है, तो संतों के साथ रहे। सतांग संगो ही भेषजम, संत महात्माओं का संग वो दवाई है। ये संग जुड़ने का संबंध छूटने के संबंध है, वो बंधन करने वाला है। शतांग संगो ही भेषजम, श्रेष्ठ पुरुषों का संग है वो दवाई है, उसमें औषध है। सत्संग करने से संग नहीं रहता। दुख है, शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, हलचल है, ये सब मिट जाती है सत्संग से। श्रुतें मिट जाती है, स्वाभाविक शोक चिंता मिट जाती है। देखिए बात है, आजमाइश की बात है। श्रेष्ठतम संग श्रेष्ठ पुरुष है उनका संग शेष जो परमात्मा को प्राप्त हो सुने अथवा प्राप्त नजीक पहुंचे है उसे साधक है उनका संग भी अच्छा है। महात्मा है तत्व की है जीवन मुक्त है पर बहुत प्रेमी है उनका संग तो निहाल पड़ेगा। ऐसे प्रेमी मिलने कठिन है, मिल जाए तो सुनना चाहिए भगवान की अलौकिक विलक्षण विचित्र कृपा हो गई। बंधन नहीं रहेगा ऐसा तो संग मिल जाए शांति आरंभ सतांग प्रसंगात नवीज संविदो भवंत हृत कर साय ना कथा तज्जो षडादशवगवर्तने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति अनुक्रमिष्यति जा जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण शतांशम।